أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت شرکی مذمت کے لیے مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین، اے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والو، اللہ کے شرکا کا عقیدہ رکھنے والو، کیا تم میں سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے کہ اپنے غلام کو اللہ کے دیے گئے مال کے اندر جو ہے اس کو جو ہے برابر کا حصہ دار بنائے؟ کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے تم اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اس مال کے اندر برابر کا شریک بناؤ. آپ کو اللہ نے 50 کروڑ دیے ہیں تو 25 کروڑ نوکر کو دے دو اور 25 کروڑ تم اپنے پاس جو ہے وہ رکھو. جنس میں بھی جو ہے تم ایک جنس ہو، دونوں انسان ہو. مال بھی جو ہے تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے دیا ہے، تو کیا تم اللہ کے عطا کردہ مال کے اندر جو ہے اپنے غلام کو اپنے ساتھ شریک بنا سکتے ہو؟ تو پھر کس طرح جو ہے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا رہے ہو؟ دونوں میں جو ہے وہ فرق بھی ہے، ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، دوسرے مخلوق ہے. جنس بھی جو ہے وہ ایک بھی نہیں ہے. تو جنس جو ہے وہ ایک ہے، انسانیت، مالک اور اس کا غلام، مالک اور اس کا نوکر. مال بھی جو ہے اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے دیے گئے مال کے اندر جو ہے اپنے غلام کو جو ہے اپنے ساتھ شریک نہیں بناتا کوئی بھی. تو اس کے مقابلے میں کس طرح جو ہے اللہ اپنے غلاموں کو اور اللہ اپنے نوکروں کو اپنے مال کے اندر جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ شریک بنائے؟ اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو ہے تم کس طرح مخلوق کو خالق کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتا ہے اللہ تم کو، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے مثلا ایک مثال. من انفسکم، تمہاری جانوں کا. حل لکم من ما ملکت ایمانکم، آیا ہے من ما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے، من شرکا فی ما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس ہو جاؤ تم اس مال میں سواءٌ، برابر کے شریک. تَخَافُونَهُمْ، ڈرتے ہو تم ان کی شراکت سے. کا کخیفتکم انفسکم, جس طرح ڈرتے ہو تم انفسکم اپنے جیسوں کی شراکت سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ضرب لکم, بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے مثلا ایک مثال, من انفسکم تمہاری جنسوں کا, من انفسکم تمہاری جانوں کا, من انفسکم تمہارے گھر سے. اللہ جو ہے کیا کرتا ہے, تمہارے ذات سے متعلق ایک مثال اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے, تمہارے گھر کے اندر کا مثال اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے, تمہاری ذات سے متعلق اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال ذکر فرما رہے ہیں. ہل لکم مما ملکت ایمانکم, آیا ہے مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے, من شرکا شریک, فی ما اس میں سے, رزقناکم جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو, مال میں نے دیا ہے, کیا تم ان کو جو ہے اپنے اللہ کے عطا کر دے مال کے اندر جو ہے اپنے ساتھ تم شریک بنا سکتے ہو, کیا تم میں سے کوئی اس طرح ہے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, پس ہو جاؤ تم اس مال میں سَوَاءٌ برابر کے شریک. کوئی اس طرح کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے تو کیا کوئی اس طرح جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اپنے غلام اور اپنے نوکر کو جو ہے اس مال کے اندر جو ہے اپنا شریک بنائے برابر کا. تخافونہم, ڈرتے ہو تم ان کی شراکت سے. اگر کوئی آپ کو مذاق میں بھی کہہ دے کہ آپ کا یہ نوکر تو تمہارے ساتھ جو ہے حق شراکت جو ہے وہ رکھتا ہے تو تم اس میں بھی خفا ہوتے ہو. اور اگر موقع جو ہے محسوس کر لو تو پھر جو ہے کیا کرتے ہو, پھر غصے میں بھی آتے ہو کہ دوبارہ کوئی جو ہے اس طرح کی بات نہ کرے. کخیفتکم انفسکم, جس طرح ڈرتے ہو تم انفسکم اپنے جیسوں کی شراکت سے, اپنے بھائیوں کی شراکت سے بھی تم ڈرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کاش کہ میرے بھائی جو ہے وہ نہ ہوتے تو آج گھر کے اندر جو ہے مجھے جو ہے وہ چوتھا حصہ مل رہا ہے, اگر بھائی نہ ہوتا تو مجھے جو ہے ٹوٹل حصہ ملتا. کھیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, چار بھائی ہے, پانچ بھائی ہے, چھ بھائی ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے جو ہے وہ یعنی ٹوٹل جو ہے وہ باپ کا چوڑا ہوا حصہ جو ہے وہ مجھے مل جاتا. تو تم تو اپنے بھائیوں کی شراکت سے بھی ڈرتے ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ ان کے غلاموں کو اور ان کے نوکروں کو جو ہے وہ شریک بنا رہے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور یہ اللہ کے شریک ہے. بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اسی طرح ہم بار بار بیان کرتے ہیں اپنے دلائل وحدانیت کو اس قوم کے لیے یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں, جس کے اندر عقل ہوگا اس دلیل اور اس جیسی دلائل اور اس جیسے امثال کو جو ہے وہ سن کر وہ فوراً جو ہے اس کا عقیدے کے اندر انقلاب برپا ہوگا کہ واقعی جو ہے ہم اپنے نوکر کو اپنے ساتھ شریک نہیں بناتے تو اللہ کے نوکر اور اللہ کے بندوں کو جو ہے ہم اللہ کے ساتھ کیوں شریک بنائے. بل تبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم, بھلے تبع الذین, بلکہ تابعداری کرتے ہیں وہ لوگ, پیروی کرتے ہیں وہ لوگ, ظلموا جو ظالم ہیں, اہواءہم اپنی خواہشات کے, بغیر علم, نہ سمجھی کی وجہ سے, بے علمی کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مثال اور اللہ کی توحید کے دلائل جو ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کیا اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں جو ہے لگے ہوئے ہیں اور بغیر علم, بے علمی کی وجہ سے. یہ خطرناک چیز ہے بے علمی, جہالت جو ہے یہ کیا ہے, یہ خطرناک چیز ہے. تو قرآن سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ کیا اپنی خواہشات کی تابعداری میں جو ہے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. فما یہدی, تو اللہ نے ظالم کہا ان لوگوں کو جو خواہش کی تابعداری کرتے ہیں, اللہ نے ان کو ظالم کہا. اور آپ نے سورہ قصص کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جو خواہش کی تابعداری کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے وہاں پر گمراہ کہا تھا. گمراہ بھی ہے اور ظالم بھی ہے جو اللہ کی تابعداری کے بجائے, قرآن کی تابعداری کے بجائے اپنی خواہشات کی تابعداری میں لگا ہوا ہے. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, پس کون ہے جو راستہ دکھلائے گا اسے جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے. وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ اور نہ ہوں گے ان کے لیے مِن نَاصِرِينَ کوئی مددگار جو ان کو اللہ سے چھڑا لیں گے. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا پستاوے کرو اپنی ذات کو اس دین کا, حنیفہ جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا ہے شرک کا. فَاقِمْ وَجْهَكَ پستاوے کرو وجہ کا اپنی ذات کو, لِدِّینِ اس دین کے لیے, حنیفہ جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا ہے شرک کا. لفظی معنی تو اس طرح ہے فَاقِمْ کڑا کر لو وجہ کا اپنے رخ کو اپنی جو ہے چہرے کو اس دین کے لیے, حنیفہ جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا شرک کا ہے. مگر معنی کیا ہے؟ فَاقِمْ تابع کرو. کھڑا کرنے کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ تابع کرو. وہ جہاں کا, وجہ سے مراد یہاں پر ذات ہے, اور چہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذات سے اللہ رب العزت چہرے سے تعبیر فرما رہے ہیں, کیونکہ پورا چہرہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ ترجمان ہے. چہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ ترجمان ہے. اسی وجہ سے جو ہے کیا ہے, ذات سے اللہ نے تعبیر کر دی. کس چیز سے؟ یعنی چہرے سے اللہ نے تعبیر کر دی ذات سے. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام و السلام کی جو تقریر آپ نے وہاں پر ملاحظہ کی تھی, تو اس کی تقریر کے اندر بھی یہ جملہ آپ نے پڑھا تھا, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہاں پر بھی آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کی 79 نمبر آیت, 79 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, یقیناً میں نے جو ہے وہ تابع کر دیا اپنی ذات کو اس ذات کی طرف, فطر السماوات جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو, حنیفا بیان کرنے والا ہوں توحید کا اور رد کرنے والا ہوں شرک کا. حنیف عربی میں کہتے ہیں یکسو کو. یکسو کے معنی جو ہے وہ کیا؟ جو ایک عقیدے پہ جو ہے وہ ڈٹا رہے, جمع رہے, ثابت قدم رہے, اور اس کے مقابل میں جو عقیدہ ہوتا ہے تو اس کی تردید کرنے والا ہے, اس کو جو ہے عربی کے اندر حنیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو ایک عقیدے پہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور اس کے مقابل میں جو عقیدہ پڑتا ہے تو اس عقیدے کی جو ہے وہ تردید بھی کرنے والا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر حنیف کہتے ہیں. تو بیان کرنے والا توحید کا اور رد کرنے والا شرک کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِیفًا, پستاوے کیجئے اپنی ذات کو اس دین کے لیے, حنیفہ جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا ہے شرک کا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطرت اللہ, تابع ہو جائیے اللہ کے دین, اس کی تابعداری کیجئے اللہ کے اس دین کی. فطر الناس علیہا, کہ پیدا کیے ہیں اللہ نے لوگوں کو, علیہا اس پر. فطرت اللہ التی, اللہ کا دین وہ, فطرت اللہ, اللہ کا دین وہ. فطر الناس علیہا, کہ پیدا کیے ہیں اللہ نے لوگوں کو, علیہا اس پر. لا تبدیل لخلق اللہ, تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ کی پیدائش میں. ذالک الدین القیم, یہ ہے دین مضبوط. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگ لا یعلمون, جاہل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطرت اللہ, پہلے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا فَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِیفًا, پستاوے کرو اپنی ذات کو اس دین کا جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا ہے شرک کا. پہلی صفت اللہ نے ذکر کر دی حنیفہ, ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دین کیا ہے کہ میں نے آپ کو حکم دیا کہ اس دین کی تابعداری اور پیروی کیجئے. فطرت اللہ, اللہ کا دین وہ. فطر الناس علیہا, جس پہ پیدا کیے ہیں اللہ نے لوگوں کو, علیہا اس پر, یعنی دین اسلام کو اور دین توحید کو اللہ نے دین فطرت کہا. کیا کہا اللہ نے؟ دین اسلام دین توحید کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا, دین فطرت کہا, کیونکہ یہ مسئلہ توحید یہ لوگوں کی فطرت کے اندر جو ہے وہ داخل ہے, یہ لوگوں کی اصل کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیے ہیں انسانوں کو اور جنات کو الا ليعبدون مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی گویا کہ ان کی مقصد حیات جو ہے وہ انس اور جن کی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کی پرستش اور اللہ کی پوجا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مولود یول الا یولد علی فطرت, کوئی بھی انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا مگر وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دین فطرت کیا؟ اللہ کی وحدانیت. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, پھر اس بچے کو جو ہے جس طرح کا ماحول جو ہے وہ میسر ہوتا ہے, اگر ماحول یہودیت کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھے تو وہ یہودی بن جاتا ہے, اگر ماحول نصرانیت کے اندر جو ہے اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ نصرانی بن جاتا ہے, اور اگر ماحول یعنی مجوسیت کے اندر جو ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو وہ مجوسی بن جاتا ہے. ورنہ اس کی پیدائش جو ہے وہ کیا ہے, دین فطرت پہ ہوتی ہے. کیوں؟ عالم ارواح کے اندر اللہ نے جو وعدہ دیا تھا الست بربکم قالوا بلا, تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ نے جو ہے وہ جمع کر دیا عالم ارواح میں, یعنی سرخ چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے ان کو جمع کر دیا, اور اللہ نے ان کے سامنے جو ہے یہ بات بتا دی الست بربکم, کیا میں تمہارے پالنے والا نہیں ہوں, کیا تمہارا میں پہ پالنہار نہیں ہوں. تو قالوا بلا, ہم سب نے جو ہے وہ کہا تھا بے شک آپ اللہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہے, پالنہار ہے. تو ہماری ابتدا جو ہے وہ کیا ہے, ہماری ابتدا ہماری اصل کے اندر اللہ نے اس توحید کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو جو اصل کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کو لوگ اصیل کہتے ہیں, اور جو اصل سے جو ہے وہ ہٹ کر کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے کمسل کہتا ہے. تو مشرق جو ہے وہ کیا ہے, کمسل ہے, اور مومن اور معاہد جو ہے یہ کیا ہے, یہ اصیل ہے. کیونکہ جو اس کی اصل تھی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا کہ اللہ کی پرستش اور اللہ کی پوجا, تو مومن اس کام کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور مشرق اس کام کے بجائے کسی اور کام کے اندر لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطرت اللہ, اللہ کی دین وہ فطر الناس علیہا, کہ پیدا کیا ہے اللہ نے لوگوں کو علیہا اس پر, یعنی اللہ نے جو ہے ہر انسان کی فطرت کے اندر جو ہے توحید کے مسئلے کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, نہیں ہے کوئی تبدیلی اللہ کے مخلوق میں. لا تبدیل لخلق اللہ, تبدیلی نہیں لا سکتا, تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کے مخلوق میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے یہ سن لے, اگر آپ جو ہے وہ سن لے کہ فلاں جگہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہل چکا ہے, تو اس بات پہ جو ہے آپ کو یقین کرنی چاہیے کہ ہو سکتا. مگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی جو ہے کسی کی زبانی جو ہے آپ اس بات کو سنیں کہ فلاں آدمی کی جو ہے طبیعت جو ہے وہ کیا, اس کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, تو آپ اس پہ جو ہے وہ یقین نہ کریں. تو کچھ لوگ اس روایت سے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جو عادت ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی, وہ ہمیشہ جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, کانسٹنٹ ہوتی ہے. میں کہتا نہیں, کبھی نہیں. اگر عادت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ناممکن ہوتی تو صحابہ کرام کی پہلے جو ہے قرآن سے پہلے ان کی عادت کیا تھی, شراب نوشی, بے حیائی کرنا, جھوٹ بولنا, اسی طرح الزام, اسی طرح جوا, یہ سب بری خصلتیں جو ہیں ان لوگوں کے اندر تھی. مگر قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ کیا بنے, رضی اللہ عنہم و رضو ان بن گئے. قرآن سے پہلے تو وہ صریح گمراہی کے اندر تھے, قرآن کے بعد جو ہے ان کے عادات اور ان کے اطوار کے اندر جو ہے بنیادی تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو اس روایت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اگر آپ سن لے کہ کسی جگہ جو ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ کو چوڑ گیا ہے, تو اس پر بھی آپ باور کیجئے. اور اگر یہ سنیں کہ ایک انسان جو ہے وہ دین فطرت کے بجائے کسی اور دین پہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, تو آپ کبھی بھی اس بات کو جو ہے وہ اس پہ آپ یقین نہ کیجئے. اللہ ہر انسان کو تا قیامت آنے والا ہر انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ دین فطرت پہ جو ہے وہ کیا کرے گا, اس کو پیدا کرے گا. کسی کو جو ہے وہ شرک پہ نہیں پیدا کرے گا, کسی کو جو ہے وہ مجوسیت پہ پیدا نہیں کرتا, کسی کو جو ہے نصرانیت پہ جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا. ہر انسان اس کو پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت کیا دین فطرت دین توحید پہ اللہ رب العزت اس کو پیدا کرتا ہے. اسی وجہ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ جنگل کے اندر پیدا ہوا, اپنے سوا کسی اور انسان کو جو ہے اس نے دیکھا نہیں, تو کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا؟ تو جواب ہے ہاں کرے گا, مگر سوال کس کا ہوگا؟ کیا نماز کا ہوگا؟ تو نماز تو اسے کسی نے بتلائی نہیں, سکھلائی نہیں. روزہ اس نے کسی سے جو ہے بات سنی نہیں. اسی طرح حج اور عمرہ اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے. تو مراد جو ہے وہ کیا ہے, اس سے سوال ہوگا صرف توحید کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جو ہے اس سے سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکایا تھا یا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے اس نے سر جھکایا تھا. سورج کے سامنے, چاند کے ساتھ سامنے, ستاروں کے سامنے, اسی طرح جو ہے جنگلی جانوروں کے سامنے اس نے سر کو جھکایا تھا. اور دلیل کیا ہے, کس کی دلیل کی بنیاد پہ جو ہے اس سے قیامت کے دن جو ہے وہ سوال کیا جائے گا؟ تو الست بربکم قالوا بلا, کہ اگر کسی انسان اور کسی پیغمبر یا وارث پیغمبر نے اس کے سامنے مسئلے توحید کو بیان نہیں کیا تھا, تو اللہ نے تو بذات خود ان کے سامنے جو ہے عالم ارواح میں جو ہے مسئلے توحید کو بیان کیا تھا. تو اس بیان جو عالم ارواح میں جو وعدہ ہوا تھا, اس وعدے کی بنیاد میں پر اللہ رب العزت ہر انسان سے قیامت کے دن جو ہے وہ عقیدہ توحید کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ, لا تبدیل لخلق اللہ, نہیں ہے تبدیلی اللہ کی پیدائش میں, تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ کے پیدائش میں. ذالک الدین القیم, یہ ہے دین مضبوط. یہ ہے کیا؟ ذالک الدین القیم, یہ ہے دین مضبوط, کہ جس میں ایک اللہ کی پرستش ہو, ایک اللہ کی پوجا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ دین مضبوط ہے. جس طرح آپ نے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں, کہ وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے, ایک اللہ کی پرستش, ایک اللہ کی پوجا, ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکنا, اس کو جو ہے اس نے نام دیا کیا. وہ فرماتے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه. حکم دیا گیا ہے کہ عبادت نہیں کرو گے تم مگر ایک اللہ کی. ذالک الدین القیم, یہ ہے دین مضبوط. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون نہیں جانتے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح جو ہے یہی دین قیم, سورہ بینہ کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے یہی مضمون ذکر فرماتے ہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ ہے دین کیا؟ یہ ہے دین مضبوط. آیت نمبر 5 سورہ بینہ 30 پارا, کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو, عبادت بدنی بھی اس کے لیے ہو, عبادت مالی بھی اسی کے لیے ہو. اللہ رب العزت فرماتے کہ ذالک الدین القیمہ, یہ ہے دین مضبوط. تو اللہ رب العزت فرماتے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں میں سے جاہل ہے. منیبین الیہ, منیبین الیہ, تابے منیبین الیہ, رجوع کر لو اللہ کے دین توحید کی طرف, پلٹ آؤ, رجوع کر لو اللہ کی توحید کی طرف. وَتَّقُوهُ, اور ڈرو اللہ کی مخالفت سے, اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور جاری کرو نماز کو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نہ ہو جاؤ تم مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مشرکوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منیبین الیہ, حال ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، تابع کرو اپنی ذات کو اس دین کے لیے جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد کرنے والا ہے شرک، منیبین الیہ، اسی حال میں کہ رجوع کر لو اللہ کی وحدانیت کی طرف، واتقوہ، اور اپنے آپ کو بجاؤ شرک سے، اللہ کی مخالفت سے، واقیم الصلاۃ، اور جاری کرو نماز کو، ولا تکون من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ تم من المشرکین، مشرکوں میں سے. کچھ لوگ یہاں پر غلطی کر گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو، بات یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا سزا وہ تو مدامن جہنم میں ہونا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالنا، یہ شرکی جو ہے وہ سزا ہے. اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھنا یہ جو ہے کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جاتا. ایک آدمی جو ہے وہ قصدن نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، وہ فاسق اور فاجر ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور ڈالنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو نکالے گا. مگر مشرک کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے دوبارہ نکلنا جہنم سے نہیں ہے. تو ولا تکون من المشرکین، اس کا تعلق منیبین الیہ سے ہے کہ رجوع کر لو اللہ کی وحدانیت کی طرف، ولا تکون من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رجوع کر لو اللہ کی وحدانیت کی طرف اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. من الذین فرقوا دینہم، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے تس نس کیا ہے اپنے دین کو، وکانو شیعان، اور ہو گئے وہ شیعان مختلف فرقوں میں، اور ہو گئے وہ شیعان مختلف گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے ساتھ ہیں ان کے پاس سے فرحون، خوش خوش ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے تس نس کیا اپنے دین کو، تس نس کر دیا اپنے دین کو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ذکر فرماتے ہیں، انہم اہل الہوائی والبدع، اس سے مراد خواہش کی تابیداری کرنے والے اور بدتی لوگ مراد ہیں. کون مراد ہیں؟ خواہش کی تابیداری کرنے والے، اور اسی طرح بدتی لوگ جو ہیں وہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، اپنے دین کو جو ہے وہ تس نس کر دیا. وکانو شیعان، اور ہو گئے وہ کیا، شیعان مختلف گروہ. شیعان، یہ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، ایک جماعت کو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مختلف گروہوں میں جو ہے وہ بٹ چکے. کسی نے جو ہے وہ کیا، صرف جو ہے وہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہم قرآن والے ہیں، کسی نے جو ہے وہ نعرہ بلند کر دیا کہ ہم صرف حدیث کو مانیں گے، کسی نے جو ہے وہ نعرہ بلند کر دیا، دین کو جو ہے وہ تس نس کر دیا، کسی نے جو ہے اس سے فضائل اٹھا لیے، کس نے اس سے جو ہے وہ مسائل اٹھا لیے، کس نے اس سے جو ہے وہ کیا، صرف جو ہے وہ احکام جو ہے وہ اٹھا لیے، کسی نے جو ہے وہ کیا مختلف کام جو ہے، کوئی جو ہے اس کے لیے دم کو استعمال کر رہا ہے اس کو، کوئی جو ہے وہ اس کو تعمیر بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی جو ہے اس سے جو ہے وہ ساخ لکھ رہا ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ جادو کا علاج کر رہا ہے، کوئی جو ہے اس سے جو ہے وہ نظر بد کا علاج کر رہا ہے. تو دین کو کیا کر دیا، تس نس کر دیا ہے. کسی نے جو ہے وہ دین کے ایک حصے کو اٹھا لیا، باقی کو چھوڑ دیا، کسی نے دین کے ایک حصے کو اٹھا کے جو ہے باقی کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے کیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہیں فرحون، خوش خوش ہے کہ کام تو ہم نے کر دیا، جنتی تو ہم ہیں، جنت میں جانے والے تو ہم ہیں، ہم نے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی. اور یہ صرف منجور بن چکے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے، کسی نے جو ہے وہ پیری مریدی شروع کر دی کہ جگہ جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، رہبانیت اختیار کر گئے کہ لوگوں سے جو ہے وہ الگ تلگ ہو کر جو ہے وہ چیلا کشی کرو، یہ کرو اور وہ، کسی نے جو ہے وہ قوالی شروع کر دی، کسی نے کیا اور کسی نے جو ہے کیا، کسی نے میلاد اور کسی نے جو ہے وہ کیا عرس وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش خوش ہے. آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانی اللہ تعالی مثال ساو دپار مثال من انفسکم د جن ساسو اہشتے ساو دپار دا غچانا چ مالکان دلا سن ساسو من شرکا ای صداران پاغ سکی چ رزق درکڑے دے مونتا وستا نشے تاسو پائے کی سوا ان برابر تخافون ان یری گے تاسو دا غوی د شراکت نا پشان د شراکت د زانو نستاسو درو نستاسو کذالک نفصل الایات ان دارنگی بیا بیا بیانو من خپل دلائل د وحدانیت اغه قوم لا چی عقل لري بل چی عقل بگی می بلکه تابع شو ا کسانه چې ظلمو ظالمان دي احوام د خواہشات خپل بغیر علم په سبب دنا پوهه نو سو دې چې توفیق بور کی اغه چاته چې گمراه کړي دي الله او نبی د دې د پاره سوک مددگار نو تابع کا ذات خپل دا دین چې بیان کون کې د توحید دی عورت کون کې د شرک دی دین د الله اغه چې پیدا کړی دي خلق په دې باندې نشته بدلی دل دین دا اللہ لرا دا دے دین مضبوط لیکن زیاد دخل کنا جاہلان دی پدا سیال کی چراو گرجے گے الہی دے مسئلے دا توحید دا زانو ساتے دا شرکنا او جاری کے مجلرا او مکی گیتا سو دا مشرکانونا دا کسانونا فر رخو دین او چتس نسکلو دین خبلا وکانو شیان او شدوی دلڑلے کلو حزبین ہر یوڑلا پاغس جددوی سردی فریحون خوشال خوشال دی